Hörrni, kan ni göra den som grisar också för att se om ni ser lika roliga ut då? Ja! Nog såg ni kul ut som grisar, det kan jag tala om för er.